24 i 25 maja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Michał Czerwa. Ponad 120 budynków uszkodziła nawałnica na Lubelszczyźnie. Dziś ostrzeżenia dla całego południa. Na Podkarpaciu najwyższy alert. Liderzy największych partii politycznych chcą, żeby jawne były finanse najbliższej rodziny najważniejszych osób w państwie. 4 dziewczynki i 2 chłopców, czyli 6-latki z Krakowa. Według lekarzy ich stan jest dobry. Wszystko trwało kilkanaście sekund, ale mieszkańcy długo będą naprawiać uszkodzenia. W gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna. Zniszczenia są duże, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wszystko zniosło. To się działo w sekundzie czasu. U mnie stodołę drewnianą zepchnęło metr z fundamentu. No chmara, no będzie deszcz, no ale nikt nie liczył, że takie coś. Nie ma budynku, żeby nie oberwało. Wszystkie dachy zdjęte. No wszystko jest zniszczone, nie ma dachu, nie ma nic. Zebrał się sztab wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Na chwilę obecną mamy 120 budynków w 42 gospodarstwach. Koło 1/3 z nich to są budynki mieszkalne. To były sekundy, ja potem to już zamknąłem oczy i mówię, Boże, niech się dzieje, co chcę. SMS-y z ostrzeżeniami przed ulewami i burzami dostali mieszkańcy w 61 powiatach województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na Podkarpaciu wody w rzekach przybywa, lokalnie są już podtopienia i tak może być na całym południu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski. Wyzbrania w zlewniach Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Sanu, Nidy. Tam prognozujemy przekroczenie stanów ostrzegawczych, może również przekroczenie stanów alarmowych. Synoptycy dla Podkarpacia wydali ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia. Nie mamy z żoną nic do ukrycia, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na publikację Gazety Wyborczej, która napisała, że szef rządu i jego żona w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca już w 1999 roku ocenił ich wartość na 4 miliony złotych. Dziś według gazety działka warta jest 70 milionów. Premier Morawiecki mówi, że to nieprawda. Jego zdaniem osoba, która sporządziła na potrzeby artykułu taką wycenę, jest niewiarygodna. Potwierdza też pozew przeciwko gazecie. Szef rządu uważa, że zarzucenie jemu oraz jego żonie kupna gruntów po obniżonych cenach jest bezpodstawne. Jeżeli ktoś na danym osiedlu, kilka osób kupuje w różnych blokach mieszkania po podobnych cenach, no wydaje mi się, że jest to cena rynkowa. Otóż wówczas na tamtym terenie działki były kupowane po bardzo podobnych cenach. Można sprawdzić to w Agencji Nieruchomości Rolnej. Politycy PO chcą szybkiego przyjęcia projektu Czyste Ręce. Zakłada on, że oświadczenie majątkowe będą musieli składać również współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zaapelował do szefa PiS. Zwołajmy posiedzenie Sejmu w tym tygodniu. Przyjmijmy ten projekt ustawy, żebyśmy byli przekonani i pewni, że już nikt nigdy nie będzie mógł oskarżyć polskiego premiera o niejasności w oświadczeniach majątkowych. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński także zaproponował uchwalenie ustawy, która pozwoli na ujawnienie majątków małżonków osób rządzących i ich dorosłych dzieci. My jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której będzie trzeba wyjaśnić, skąd się ma majątek, bo to... Zdaje się, nie w każdym wypadku jest zupełnie jasne. Jarosław Kaczyński chce, żeby przepisy dotyczyły posłów, członków rządu, wojewodów i marszałków województw. Za spot, w którym wykorzystuje policyjnego Black Hawka, poniesie konsekwencje. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie wniosek o odwołanie posła PiSu Marka Opioły ze stanowiska szefa Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zapowiedział to szef MSWiA Joachim Brudziński. Merytoryczna praca, chcę podkreślić, dotychczasowa pana posła, nie może w żaden sposób tłumaczyć tego. Został tu nadszarpnięty wizerunek polskiej policji. Nie może my na to zezwolić. Poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczek przypomina, że Black Hawki zostały kupione i przekazane policji, żeby dbała o bezpieczeństwo Polaków. Jeżeli te helikoptery albo są taksówką powietrzną, albo są jakimś gadżetem w spocie reklamowym, no to sytuacja jest kuriozalna i skandaliczna. Komendant główny policji Jarosław Szymczek mówi, że czuje się zbulwersowany i oszukany. Poseł PiSu twierdził, że policyjny śmigłowiec będzie wykorzystany na potrzeby działalności przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a nie na inne cele. Marek Opioła zapowiedział, że przestanie emitować swój spot wyborczy. Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Mela i Malwina. To imiona 6-latków, które urodziły się w Krakowie. Dzieci są w dobrym stanie, ale wciąż muszą przebywać w inkubatorach. O szczegółach ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Paweł Pawlica. Najmniejszy z noworodków waży 890 gram, a największy 400 gram więcej. Dzieci przyszły na świat 11 tygodni przed terminem. Konieczny był zabieg cesarskiego cięcia. Kierownik oddziału neonatologii krakowskiego szpitala profesor Ryszard Lauterbach zaznaczał, że dzieci czują się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Wykazują cechy niedojrzałości zarówno układu oddechowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego, typowe dla wcześniactwa. Pierwszy kontakt z dziećmi mieli już rodzice, którzy wybrali imiona dla swoich pociech. To Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Nela i Malwina. Jeszcze jest ciężko, ale w miarę powoli dochodzę do siebie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie 8.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. W portalach społecznościowych oba kluby krakowskie walczyły o to, żeby pozyskać te sześcioraczki. Zdaje się, że tak. Tata powiedział, że z kibicem Arsenalu. Arsenalu, ale nie przyjął abonamentu w Krakowie, więc chyba przyjmie Wisłę. No ale to jeszcze nie jest zweryfikowana informacja. To nie ten moment chyba. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów. Na inaugurację Polki przegrały 2-3 w Opolu z Włoszkami. Trener Jacek Nawrocki przyznał, że mecz miał dziwny przebieg. Weszliśmy bardzo nerwowo. Ja się cieszę, że dziewczyny odblokowały się gdzieś tam w okolicach końcówki drugiego i początku trzeciego seta. Ja tu myślę o takim odblokowaniu się mentalnym. Wielki żal tych punktów, które mogły być. No, zwyciężyć na początku Ligi Narodów byłoby takim trochę zrzuceniem bagażu z nas, że tych punktów bardzo w kolejnych meczach musimy szukać. A kolejny mecz już dziś o 20.30, tym razem z Niemkami. We Włoszech kolarze po dniu przerwy wyruszyli w dalszą trasę Giro Italia. 10. płaściutki etap z Ravenny do Modeny wygrał po sprincie na finiszu Arnaud Demare. Z tym samym czasem co Francuz na 57. miejscu przyjechał Łukasz Owsian. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Włoch Valerio Conti, Rafał Majka 18 ze stratą 4 minut i 43 sekund. Dziś pojadą Scarpi do Novi Ligure. Też będzie płasko. Góry od jutra. Koszykarskie emocje nad Wisłą rosną z każdym meczem. Trwa walka w półfinałach o Mistrzostwo Polski. Anwil we Wrocławku wygrał z Arką Gdynia 87-79. Był to trzeci mecz pomiędzy tymi drużynami. Gdyniani prowadzą 2-1, a do finału awansuje zwycięzca 3 pojedynków. Emocji pod koszem nie brakuje także za oceanem. W NBA Toronto Raptors pokonali Milwaukee Bucks 120-102 w czwartym spotkaniu finału konferencji wschodniej. W rywalizacji do 4 zwycięstw mamy remis 2-2. Na zachodzie monotonnie Golden State Warriors czekają już na finałowego rywala. Pokonali Portland Trail Blazers 4-0. To jak o NBA, to też o NHL ważne słowo. Hokeiści St. Louis Blues po raz pierwszy w historii wystąpią w finale. Na zachodzie w ostatnim spotkaniu tej serii zwyciężyli we własnej tafli, właściwie na własnej tafli 5-1 i pokonali San Jose Sharks 4-2. O mistrzostwo NHL bluesmeni zagrają z Boston Bruins. W hokeja grają też w mistrzostwach świata elity. W najciekawszym meczu Kanada wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-0. W ćwierćfinałach zagrają Kanada, Finlandia, Niemcy i Stany Zjednoczone, a z drugiej grupy Rosja, Czechy, Szwecja i Szwajcaria spadły do niższej, Francja i Austria. Spadkowicze to są tak właśnie spadkowicze. Francja i Austria. Dobrze. Dziękuję. Pan Tomek ma problem, bo tak. Zosia, Nela, Malwina, Filip i Tymon. Umknęło mu jedno imię. Teraz drogi Adamie, pomóż. A chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. Oczywiście, że brakuje jednej dziewczynki. Kaja. Zapomniał pan, panie Tomku? Okay. Ty pamiętałeś? Sprawdziłem. Teraz o pogodzie, a sprawy pogodowe poważne. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. To taka prognoza pogody dla całego kraju, ale przede wszystkim interesuje nas to, co będzie się działo na południu. Na południu ostrzeżenia zostały wydane przez Instytut Meteorologii i jak słyszeliśmy w serwisie, dla Podkarpacia to najwyższe ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, a poza tym ostrzeżenie pierwszego i drugiego to dla województw generalnie południowych. Tam może padać intensywnie 20-30 mm może spaść, a w niektórych miejscach województwa śląskiego nawet 40 mm. Tak to będzie wyglądało. No i oczywiście wiatr porywisty i burze i grad. Temperatura od 13 stopni w Zakopanem, 14 w Jeleniej Górze i Koszalinie, 16 w Krakowie, Katowicach, 17 w Zielonej Górze i Kielcach, 18 w Gorzowie, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu, 19 stopni w Łodzi i Opolu, 20 w Warszawie, w Gdańsku, Białymstoku 21, w Toruniu, Olsztynie i Bydgoszczy 22 stopni, najcieplej dziś będzie w Suwałkach, tam 23.

4 dni, ostatnia prosta, chyba tak to się nazywa. No i jaki stan podniesienia, oczekiwania? Jak będą pańskim zdaniem wyglądały rezultaty tych wyborów do Parlamentu Europejskiego? Rezultaty to poznamy po zakończeniu głosowania w niedzielę, natomiast te najbliższe dni to są dni, których politycy Prawa i Sprawiedliwości będą przekonywać Polaków, że warto do tych wyborów pójść. Trzeba pójść do tych wyborów, bo to są wybory, w których będzie się decydować naprawdę wysoka stawka. Nie tylko to, jaka będą reprezentowane polskie sprawy w Parlamencie Europejskim, na forum Unii Europejskiej, czy będziemy potrafili jako kraj zadbać o nasz polski interes, o to, aby Unia Europejska była taką Unią, do której chcieliśmy wstąpić, Unią szanującą podmiotowość krajów, gdzie będziemy chcieli zachować polską walutę, ale dbać również o to, aby Polacy byli traktowani równo, tak jak inni obywatele krajów Unii Europejskiej. No tutaj ta kwestia produktów, o których mówimy, równej jakości w polskich sklepach z tymi produktami, które są sprzedawane w sklepach w Europie Zachodniej, jest naprawdę ważna. Musimy o te polskie sprawy zadbać, ale musimy również w tych wyborach, panie redaktorze, zadbać o to, aby nasze polskie sprawy tu w Polsce były dobrze prowadzone, żeby polityka społeczna, która jest prawdziwym wyznacznikiem europejskości. Dzisiaj ta nasza polityka społeczna, programy 500+, 13 emerytura, żeby to wszystko mogło być dalej kontynuowane. Są dwa poglądy, jeśli chodzi o wynik tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jedni twierdzą, że ci, którzy je wygrają, tak naprawdę otrzymują ogromne wsparcie w przypadku wyborów do Sejmu, które będą miały miejsce w październiku, a są tacy, którzy twierdzą, że ze względu na swoją specyfikę i właśnie inny charakter nie będzie można wprost przekładać tych wyników do Parlamentu Europejskiego, na to, co się będzie działo jesienią w Polsce. Ja myślę, że oba te poglądy są poniekąd słuszne i się nie wykluczają. Rzeczywiście, jak popatrzymy historycznie chociażby na to, co działo się 5 lat temu, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie, ale jednak te wybory przegrało. No to był właśnie wyrównany wynik, ale jednak nieco ze wskazaniem na Platformę Obywatelską, a potem przyszedł sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych, ale nie ma wątpliwości, że te wybory w jakiś sposób ustawią ten wyścig wyborczy również w najbliższych miesiącach. No, odstęp pomiędzy wyborami tymi za chwilę, a tymi jesiennymi jest naprawdę nieduży i to jest tak jak w meczu, szanowni państwo. Dwie połowy. Te wybory to są tak naprawdę, my to traktujemy jako jeden wyborczy pojedynek, że to jest taka pierwsza połowa, w której jeszcze oczywiście w drugiej się dużo może zmienić, ale zawsze ten, kto wychodzi zwycięsko z pierwszej połowy, ma łatwiej. No to skoro mówimy o tej pierwszej połowie, bo przy niej jesteśmy i przy rozgrywkach, tak to powiedzmy, to chyba dwa nowe wydarzenia miały miejsce, które mogą wpłynąć w ostatnim momencie na przebieg kampanii wyborczej i na wynik. Pierwsza rzecz to kwestia pedofilii w Kościele, film Tomasza Sekielskiego, 2 tygodnie przed wyborami, ogromne poruszenie. Pańskim zdaniem będzie to miało wpływ i jeśli tak, to jaki albo nie będzie miało? Trudno powiedzieć, bo wprost można powiedzieć, ta kwestia nie dotyczy świata polityki, nie dotyczy tego, o czym będziemy decydować w tych wyborach. Natomiast na pewno jest to pokazanie również pewnej kwestii wiarygodności polityków. Prawo i Sprawiedliwość jako formacja zawsze była tą formacją, która domagała się twardego ścigania przestępców, wszystkich przestępców, ale wielokrotnie mówiliśmy również o konieczności twardego ścigania przestępstw pedofilskich, wyjątkowo obrzydliwych i wyjątkowo groźnych, uderzających w tych najbardziej bezbronnych, w dzieci, w młodzież. Wielokrotnie składaliśmy tego typu projekty zaostrzające prawo w tym zakresie, jeszcze kiedy byliśmy w opozycji. Wtedy nie znajdowaliśmy zrozumienia po stronie tych, którzy wówczas rządzili, czyli Platformy Obywatelskiej, tych partii, które dzisiaj tworzą koalicję europejską, które nie popierały tych rozwiązań nawet jeszcze w tej kadencji parlamentu. Ja przypomnę, że kiedy my złożyliśmy i przegłosowaliśmy w Sejmie kwestie rejestru pedofilii, jawnego rejestru pedofilii, Platforma Obywatelska tego projektu nie poparła, nie popierała zaostrzenia prawa. Dzisiaj ma usta pełne haseł o konieczności zwalczania pedofilii, ale kiedy mogła to rzeczywiście czynnie robić, tego nie robiła. Więc ta sprawa rzeczywiście, jak wiele innych, które w przestrzeni publicznej dzisiaj są głośne, pokazuje rzeczywiście brak wiarygodności naszych konkurentów politycznych, którzy jedno mówią, a co innego robią. Tak jest również w kwestii jawności życia publicznego, jawności chociażby w majątku polityków. To też jest coś, co my wielokrotnie stawialiśmy. Dzisiaj nasi konkurenci sprzeciwiający się wcześniej tego typu jawności krzyczą o tym, że ta jawność musi być większa. Druga sprawa, która z pewnością może mieć wpływ, nie wiadomo do końca jaki oczywiście, ale może mieć wpływ na wyniki, to jest seria właściwie książek i tekstów, które ukazały się na temat premiera Mateusza Morawieckiego. Książki wyszły dwie, Tomasza Piątka, później panów Gajdzińskich, a trzy dni temu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczych, no i Wyborczej, i we wszystkich tych, nie wiem, tekstach, książkach jawi się obraz czy wizerunek wyjątkowo negatywny człowieka, który wykorzystuje swoją pozycję w sposób bezwzględny do bogacenia się. Chyba tak można to najkrócej powiedzieć. Przy tym przypadku pana Tomka Piątka jest jeszcze wątek dziwnych związków moskiewskich. W przypadku książki pana Piątka to oczywiście absolutnie jakieś czyste szaleństwo i teorie spiskowe doprowadzone do maksimum. To jest publicysta Gazety Wyborczej. To jaka gazeta, tacy publicyści, można by było powiedzieć. Tutaj to rzeczywiście trudno nawet się odnosić do tych bredni, które tam zostały zawarte w tej książce. Natomiast pan, rzecz jest poważna oczywiście, bo to jest atak na lidera, jednego z liderów Prawa i Sprawiedliwości, na premiera polskiego rządu. Bardzo wyraźnie widać, że Mateusz Morawiecki został jako oceniony przez naszych przeciwników politycznych jako bardzo mocny punkt obozu Zjednoczonej Prawicy, obozu Prawa i Sprawiedliwości. No bo istnieje taka teoria, często zresztą realizowana w polityce, że żeby skutecznie uderzać przeciwnika, trzeba uderzać w jego najmocniejszy punkt. Tak się właśnie dzieje. Tak było przecież, jak sobie przypomnimy, nie tak dawno przed wyborami samorządowymi, kiedy również przeprowadzono uderzenie w pana premiera Morawieckiego, i tak jest dzisiaj. Widać wyraźnie, jeśli odnosić się do tego artykułu Gazety Wyborczej, jak wątłe, a właściwie żadne podstawy są tego ataku. Natomiast oczywiście orzucanie błotem ma miejsce. Te tezy główne brzmią tak, i tak brzmi ten zarzut. Po pierwsze, że w 2001 roku premier, wtedy jeszcze nie był, był radnym, zdaje się, AWS-u i był członkiem zarządu BZWBK, korzystając z dodatkowej wiedzy, kupił wyjątkowo tanio nieruchomość za 700 tysięcy złotych, która obecnie kosztuje 70 milionów, zdaniem rzeczoznawców, bo ona oczywiście nie została jeszcze sprzedana. W tym twierdzeniu, które pan przytoczył za Gazetą Wyborczą, rzeczywiście jest kilka kłamstw zawartych. Znaczy, po pierwsze, o jakiej ekskluzywnej wiedzy możemy tutaj mówić? Jako radny sejmiku pan premier, obecny premier, wówczas przecież nie polityk, tylko bankowiec, nie miał dostępu do żadnej wiedzy dotyczącej tego, co planuje ktoś, samorząd czy inne organy państwa na tej ziemi budować w przyszłości. Zresztą, jak się okazuje, te plany są tylko planami i chyba nikt nie zamierza ich realizować, z tego, co w tej chwili już wiemy. Po drugie, no, cała teza o zaniżonej cenie, ale również o tej takiej gigantycznym wzroście wartości tej działki, no, opiera się o jakieś dziwne wyliczenia w Gazety Wyborczej. Nic tego nie potwierdza. Ta cena, którą pan premier wówczas zapłacił za tą nieruchomość, wszystko to wskazuje, była absolutnie ceną rynkową w tym akurat miejscu, i jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest ziemia rolna. To nie jest żadna działka inwestycyjna, bo cały czas słyszymy, że kupił jakąś działkę inwestycyjną. To jest nieprawda. Tam rośnie cały czas kukurydza, czy jakieś inne zboże, czy jakieś inne rośliny, które są uprawiane. To jest rolna działka, a Gazeta Wyborcza próbuje wmówić Polakom, że to jest działka inwestycyjna, wielokrotnie więcej warta, podczas kiedy wiemy, że odrolnienie tej działki jest bardzo trudne, bardzo kosztowne, bo to są opłaty zarówno od odrolnienia, jak i tak zwana opłata adjacencka od wzrostu wartości, więc wszystko to jest oparte o nieprawdziwe informacje, o interpretacje nieprawdziwe. Efektem tego jest zapowiedź złożenie pozwu w tej sprawie, pozwu, którą składa żona pana premiera. Natomiast tu dotykamy rzeczywiście sprawy jeszcze jednej, o jawności w życiu publicznym. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, my zawsze byliśmy za jawnością, jesteśmy za jawnością. A na czym ta jawność miałaby polegać? Jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście majątek najbliższych członków rodziny, ważnych polityków, był jawny. Dzisiaj tak nie jest. Nie dotyczy to tylko zresztą małżonków, którzy mają, tak jak w tym przypadku, odrębność majątkową. Ta odrębność majątkowa, z której gazeta robi zresztą sensację, to jest odrębność, która powstała nie w związku z wejściem pana premiera do polityki, tylko znacznie wcześniej, kiedy był prezesem banku, a żona prowadziła swoją działalność biznesową, zupełnie odrębną od tej działalności. To zrozumiałe jest, że premier nie chciał, żeby te działalności były w jakikolwiek sposób ze sobą mieszane, ale dotyczyć to powinno również takich osób, które w ogóle dzisiaj zostają poza jakimkolwiek zainteresowaniem, chociażby dzieci, najbliższych członków rodziny. Znamy przecież precedens przepisywania właśnie na dzieci własności, którą chce się ukryć. No, mieliśmy przypadek jednego z ministrów rządu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, który właśnie na córkę przepisał nieruchomość, którą zakupił z nie wiadomo jakich środków, z środków, których nie miał możliwości zarobić, aby w ten sposób ukryć ten zakup. Więc jesteśmy za tym, żeby tak było. I odpowiednią ustawę tutaj przygotujemy i złożymy. Zresztą przypominam, że tego typu projekty już składaliśmy w przeszłości i nigdy nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej nie byli ochoczy, żeby te nasze propozycje poprzeć. Znowu mamy do czynienia rzeczywiście z obłudą w tej sprawie. Główny zarzut zdaje się brzmi w ten sposób, jeśli zebrać te wszystkie rzeczy razem, że partia, która głosi walkę z patologiami III RP, jest partią, której liderzy najbardziej już na tym skorzystali. Najpierw skorzystał prezes Jarosław Kaczyński, ta słynna historia, prawda, z dwiema wieżami na Srebrnej. Teraz się okazuje, że skorzystał rzekomo też premier. Myślę, że taka jest ta opowieść, która ma dotrzeć do Niewątpliwie. Myślę, że pana teza jest, panie doktorze, całkowicie słuszna. Rzeczywiście dokładnie o to chodzi, żeby pokazać, że wzbudzić w Polakach fałszywe przekonanie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są tacy sami, jak nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej. Otóż nie jesteśmy tacy sami. Próba rzeczywiście uczynienia z prezesa Jarosława Kaczyńskiego oligarchy i rekina biznesu, jest tak absurdalna rzeczywiście, że nie dziwię się, że Polacy nie dali się na to złapać i w tą absurdalną tezę nie uwierzyli. Natomiast pan premier Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który dużą część, większość swojego dorosłego życia spędził na działalności biznesowej. Przecież tego nie ukrywa. Nie ukrywa również, że ta działalność biznesowa przyniosła mu również odpowiednie zasoby majątkowe, ale chyba nie ma w tym nic złego i nikt tego nie krytykuje, że ktoś uczciwy sposób zarabiał pieniądze. Nie ma w tym nic złego. Też uważam, że nie ma nic złego, jak ktoś uczciwy sposób zarabia pieniądze, to dlaczego żona pana premiera zadeklarowała, że w przypadku, gdyby ta działka została sprzedana z zyskiem, to ten zysk zostanie przeznaczony na działalność charytatywną? Iwan, bo też chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby tylko i wyłącznie się bogacić. No jest pan premier dzisiaj osobą publiczną. Ja się nie dziwię, że małżonka pana premiera w trosce, że tak powiem, o dobre imię męża taką deklarację złożyła. No to powinno jakby zakończyć wszystkie tutaj dyskusje na temat tego, po co ta nieruchomość została nabyta. Nic zresztą nie wskazuje na to, aby dzisiaj jakakolwiek inwestycja tam mogła mieć miejsce. Ja zresztą odsyłam do oświadczenia byłego wiceprezydenta Wrocławia, który odnosił się rzeczywiście również do tych wycen, które w Gazecie Wyborczej mają miejsce. No pokazało na absurdalność tych wycen. A kiedy weźmiemy pod uwagę, że ekspertką Gazety Wyborczej, która dokonała tej absurdalnej wyceny dzisiaj wartości tej nieruchomości wielomilionowej, to była działaczka SLD w partii, która jest w totalnej opozycji dzisiaj do rządu i do pana premiera, to też wiele mówi o wiarygodności. Ona twierdzi, że zrobiła to w sposób rzetelny, posługując się takimi cenami, jakie są na rynku. Wie pan co, nie wiem, czy znajdziemy gdziekolwiek w Polsce działkę rolną, która za te kilkanaście hektarów to byłoby 70 milionów złotych. To są jakieś zupełnie absurdalne ceny, no chyba, że byłby to grunt przygotowany bezpośrednio pod inwestycje. No ale jak mówię, w tym przypadku nie ma takiego miejsca. To jest jedna wielka manipulacja. Dobrze. A w jaki sposób pańskim zdaniem może to wpłynąć na wyniki, na rezultaty wyborów? Ja myślę, że Gazeta Wyborcza, która aktywnie wspiera totalną opozycję, właśnie na to liczy, że w część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wyczuleni rzeczywiście na taką uczciwość, transparentność, może się zawahać w tych wyborach. O to przecież dokładnie chodzi. O to chodzi w tym uderzeniu w pana premiera. Ale jestem przekonany, że wyborcy tą manipulację bardzo jasno są w stanie zdiagnozować i nie będzie to miało jakiegoś wpływu na wybory. Tym bardziej, że jak mówię, te wybory mają bardzo wysoką stawkę i tego typu wrzutki medialne nie powinny tej stawki w żaden sposób zaciemnić. Jaki będzie ostateczny efekt, się przekonamy już wkrótce. Już wkrótce, 26 maja. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich państwa do pójścia na wybory. Gra jest o wielką stawkę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. W sklepach Euro. Skok na rabat. Kup minimum 2 produkty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD i laptopy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Michał Przerwa. 31 osób zostało ewakuowanych w nocy w powiecie dąbrowskim w Małopolsce z powodu wylania rzeki Breń. Obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy, ale sytuacja pogodowa stabilizuje się. W ciągu ostatnich godzin małopolscy strażacy interweniowali około 300 razy na terenie województwa, przede wszystkim wypompowując wodę z zalanych przez deszcz piwnic i garaży. Tymczasem na Podkarpaciu wciąż intensywnie pada. W powiecie jasieńskim i częściowo dębickim wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT ponownie przesłucha dziś byłą wiceminister finansów Elżbietę Chojnę-Duch. Po południu została wezwana prezes zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Zakres działań komisji obejmuje lata 2007-15. Posłowie dotąd przesłuchali ponad 40 świadków. Rurociąg Przyjaźń wciąż nie działa, podaje Radio Echo Moskwy. Wcześniej rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak zapowiadał, że czysta ropa zostanie wpuszczona do polskiego i niemieckiego systemu rur tranzytowych w poniedziałek, 19 kwietnia. Z powodu zanieczyszczenia ropy tranzyt tego surowca został wstrzymany. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o produkcji przemysłowej w kwietniu. Według prezesa Związku Maklerów i Doradców dane powinny pozytywnie zaskoczyć. Paweł Cymcyk zakłada, że produkcja w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku mogła wzrosnąć o nawet 0,1%. Tak, duża zmiana i tak duży wzrost produkcji przemysłowej to przede wszystkim efekt większej liczby dni roboczych w kwietniu tego roku w porównaniu do kwietnia zeszłego roku oraz świetnej kwietniowej pogody, która bardzo pomagała budownictwu. Ekspert spodziewa się, że w drugiej połowie roku wzrosty produkcji przemysłowej mogą wynosić 5-6%. Czyli i tak stosunkowo dłużej, biorąc pod uwagę fakt, że europejska gospodarka raczej zwalnia i ma problemy z ożywieniem. Dany GUS poznamy o 10. 70% przedsiębiorców uważa, że składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie, a jednocześnie połowa właścicieli firm popiera podwyższenie płacy minimalnej. To główne wnioski przedstawione w raporcie Polskiej Rady Biznesu, przygotowanego z ekspertami z Centrum Analitycznego Polityka Insight. Z badań wynika, że obecny koszt ubezpieczeń społecznych, jaki ponoszą przedsiębiorcy, hamuje podwyższanie płac, inwestowanie w pracowników i zatrudnianie nowych. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Jacek Olechowski zwraca uwagę, że z drugiej strony połowa ankietowanych uważa podwyższenie płacy minimalnej za dobre rozwiązanie, a wśród właścicieli małych firm takie zdanie wyraziło 64% pytanych. Widać, że nie ma konfliktu między interesem pracowników a pracodawców. I to jest taki mit, który mamy XIX-wiecznego kapitalizmu, że jest jakiś przedsiębiorca, który walczy ze swoimi pracownikami. Dzisiaj on raczej walczy z konkurencją, czasami walczy z przepisami, ale nie walczy ze swoimi pracownikami, chce dla nich dobrze, chce podwyższania pensji, chce natomiast zmniejszania klinu podatkowego, czyli tej różnicy między pensją netto a pensją brutto, jeśli tak można to uprościć, bo nie rozumie wartości, jaką dla pracownika daje chociażby składka ZUS. Badanie przeprowadzono na grupie prawie 550 przedsiębiorców z różnych grup, od przedstawicieli firm jednoosobowych po zatrudniających ponad 250 pracowników. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9:30. To będzie pochmurny dzień, będzie padało oczywiście, ale przypominamy, że na południu Polski będzie padał intensywny i pada cały czas deszcz. Wystąpią także burze. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia dla 11 powiatów na południowym wschodzie kraju. Na tych obszarach nadal będzie padał deszcz okresami intensywnie. Łącznie z wczorajszymi suma opadów do końca ważności ostrzeżenia miejscami może osiągnąć 130 mm. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla województw południowych. Temperatura dziś to od 13 stopni na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu do 23, 23 stopnie dziś w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Kochanie, życie to sztuka wyboru. No wiem, zawsze tak mówisz, ale ja nawet nie wiem, jaki prezent wybrać na dzień mamy. Wybierz coś oryginalnego, a potem sobie gdzieś pójdziecie. Tak, jasne. Może na Eurowybory. O, to jest bardzo dobry pomysł. Babciu, ale ja tylko żartowałam. Tego dnia ja mam wybór, ty masz wybór, wszyscy mamy wybory. To jest bardzo poważna sprawa. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia. Szczerze mówiąc, liczyłem i długo czekałem na to, aby ten utwór stał się piosenką dnia, ale się jakoś udało. Dawid Podsiadło. Trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Wersja niż ta na płycie, ale posłuchamy sobie na pewno jeszcze nie raz w audycji porannej. To Trofea i Dawid Podsiadło, nasza piosenka dnia. Dzień dobry panu. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Zapewne takie coś usłyszy dzisiaj mój młodszy syn, bo dzisiaj właśnie wsiada do pociągu w Moskwie i jedzie pociągiem do Irkucka, z Irkucka przez Mongolię do Pekinu. Fotorelacje na pewno będę miał. O, zaczyna się podróż. 227@polskiradio.pl, a także 71335. Można się z nami kontaktować. Do 9 zapraszamy serdecznie do rozmowy. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Taka parwa pociągu. No i piosenka też okolicznościowa. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, gdzie nie sięga wzrok, tak jak w tym pociągiem. A, dzień dobry jeszcze. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy nie, ale w tej piosence Dawida, która jest piosenką dnia, słychać jakiś wpływ Talking Heads. Tak mi się wydaje. Tak, tak. Chyba tak. W sumie bardzo możliwe. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Po zespołach Ministry i The Herbalizer program tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia wzbogacił się o kolejną gwiazdę. To chodząca i gadająca legenda reggae Lee Scratch Perry, wiecznie spowity kłębami dymu wizjoner dubu, producent Studio One, człowiek bez którego nie byłoby sukcesów Boba Marleya czy Augustusa Pablo. Wystąpi 28 czerwca na scenie na Błoniach. I tym samym festiwal Inne Brzmienia odsłonił już wszystkie swoje tegoroczne muzyczne atuty. Można się z nimi zapoznać na spokojnie na stronie innebrzmienia.eu. Wszystko to pod koniec czerwca. Takie rytmy i takie dźwięki. Don't hate you anymore. No dobrze, to my w takim razie od wschodu biegniemy nad morze, choć stylistycznie wcale nie będziemy zmieniać terytorium. W mgnieniu oka tam się znajdziemy, jeśli się nam uda. Na festiwal Globaltica zaglądamy. Odbędzie się jak zwykle w malowniczo położonym gdyńskim parku Kolibki między 17 a 21 lipca. Co roku pojawia się tam kilkunastu wykonawców z różnych stron świata i z różnymi pomysłami na muzykę, a program imprezy uzupełniają rodzimi artyści. I tak wiedzieliśmy już na przykład, że na najbliższej edycji będzie można potańczyć do orkiestry Bobana Markowicza, zobaczyć turecką Gaye Suakyol czy posłuchać naszego Odpoczno. Do tego zestawu dołączył właśnie Jade Bleyamboli, legendarny perkusista, saksofonista i wokalista z Gany, którego znakomite nagrania z lat 70. zostały niedawno wydane na nowo. To dodajmy jeszcze, że do Polski przyjedzie z 9-osobową grupą Secondi Band, albo Band. Do tego przyjadą także 4 dziewczyny z zespołu La Dama, pochodzą z Brazylii, Kolumbii, Wenezueli i Stanów Zjednoczonych oraz żywiołowi Kalasima z włoskiego Obcasa. To przypomnijmy raz jeszcze, między 17 a 21 lipca Gdynia, Park Kolibki, Festiwal Globaltica. Jet Blay Amble i będą muzyka, ale będą również tańce, tradycyjne tańce rytualne dodają temu występowi na pewno atrakcyjności. A teraz warszawski zespół Bastard Disco, zespół, który właśnie opublikował swoją drugą płytę zatytułowaną China Shipping. Grają potwornie głośno i nie mniej zaraźliwie. Głośno? To nie są brzmienia gitar, które lubią rockowi esteci. Ale na pewno fani alternatywnej muzyki, to jest coś chyba nazywa indie rockowej. Proszę pana. Na pewno znajdą tu coś dla siebie. Bardzo dobrze odrobili lekcję z amerykańskiego gitarowego grania z lat 80. i 90. Kiedyś to się nazywało garażowe granie. Dziś po 19 przyjdą do programu alternatywnego Agnieszki Szydłowskiej. Zapraszamy do słuchania Bastard Disco. Brzmi to tak. Gdzie się podziały tamte garaże? Bardzo, bardzo. Muzyczny rozkład jazdy. Dziękujemy i do usłyszenia. Jutro także będą. Za 11,5 minuty będzie 9. umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Hej, hej, Daria Zawiałow, nowy singiel jest oczywiście w zestawie do głosowania, polecamy Państwu. Do usłyszenia już będziemy mówili powoli. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, dziękujemy za wspólnie spędzony czas, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Przypominamy Państwu o tym od rana. 2 lata temu odszedł Zbigniew Wodecki. No, nie mogę z tym panem Wodeckim. 2 lata, wydaje mi się, że to było miesiąc, ciężko mi się do tego przyzwyczaić i ciągle mi się przypomina coś takiego, jak było między Himilbachem i jego przyjacielem Maklakiewiczem, że po śmierci Maklakiewicza Himilbach dzwoni do jego matki, ona mówi, przecież dzisiaj nie żyje. Mówi, ja wiem, tylko że nie mogę to uwierzyć. Tak samo tutaj, wie pan, o serce mi się kraje. Pan Zbyszek Wodecki był naprawdę wielkim artystą. To lato mi się kojarzy, przepiękne, zielone, młodzieńcze. No ciężko mi się pogodzić, no, naprawdę. Nam też. No do usłyszenia, Zbigniew Wodecki. Zapraszam Państwa także do słuchania audycji do południa. Hirek Wrona po 9:00, po 10:30 spotkają się z Markiem Niedźwieckim i także będą wspominali pana Zbigniewa. Posłuchaj mnie spokojnie. Nie mów nic, takich spraw.